Çatlatıyor. Ağzımda sakızı şişirip şişirip arsız arsız patlatıyor. Biz böyle mi gördük babamızdan ele güne rezil oldum. Yeni adet gelmiş eski köye bak dostlar mahvoldum. Seni gidip ındık kıran yılanı derinden çıkaran kaderin püsküllü belam yakalarsan. Seni gidip ağzımda sakızı şişirip şişirip arsız arsız patlatıyor. Biz böyle mi gördük babamızdan ele güne rezil oldu. Yeni adet gelmiş eski köye bak dostlar mahvoldu. Seni gidip fındık kıran yılanı deliğinden çıkaran kaderim püsküllü belam yakalarsam. Seni gidip fındık kıran Some...